Euskal Soinu Tresnak, Ibaiendar. Ibai Indartekin, aintzeneko aldiko aipaldiaren segida, txambela, soinu tresnaz, segida mintzatzen, eta gandauku, hau zela, tresna bat gaitaren itxura duena, motzago, eta unen joile ezagutuenetarik bat izan dela Pierre Cobet Siberotarra, eta txambelaz gehiago jakin nahi dugu Ibai Indart bereziki soinu tresna horren itxuraz eta jotzeko maneraz. Beraz, eta asunga jago maiteko, txambela bereziki espelaz egina da Euskal Herriko hainbat tresna bezala, txirulak bezala adibidez, hemen go eguj bat, egiski atxoma egiten dena eta ez dena inkario, eta bon da eguj bat, ala, askigo hoja dena. Eta gero, jandutana, gaitarekiko diferentzia duena da falta dituela bere belagiak. Bere belagiak, gaitak baditu belagiak. Beraz, gaitari belagiak deitzen zaizkionak, dira azpi-azpian, badira bizilo lateraletan, ez direnak tapatzen, baina hori deitzen zaio gaitaren belagia, eta txambelak belagi horiek ez ditu. Eta ze diferentzia egiten du horrek, belagi falta horrek? Hori ez nuke gaiten alme badaki, gaita batean belagi horiek behajezkoa direla afinazio mailan, eta pentsatzen dut, gaita mozten baliz belagi horien gainetik beharro da intentsitatean edo galduko genuela amplifikazio mailan beharro da ejol hori ukanen duela ala, baina txambela gasteko ez du hori baina gero bestena gaitaren behkasuan aintzineko aldean baditu sei zilo pixka bat bazte jago erikinkilagi batzeko beste zilo bat eta gero gibelean azken zilo bat eripoto txaintzat. Eta Ibai Indartek badakia txambela jotzen. Ebe ez dut behin ere xantzaukan txambela nire eskutan ukaitea ikusi izan dut, entzun izan dut ere, baina nentxatu sekulan. Eta gaitari konparatu, zailago, egresago laike ikasteko edo berdin. Jakin behar dena gero gaita eta txambelaren artean, da ere non erabilia den, gaita hainitz erabilia da, kajikan dantzan, nahlo hainitzetan, aldiz txambelak ejola gehiago zuen, bo deia Siberun, hori deia Siberun gen, izan dira txambelalari gilole handiak eta hola, eta bestalde kantuan erabiltzen zen, beraz, han bada jantzak bat egiten duena, txambela bat bezala kantatu. Eta gero, bai, hori, bon, beste berezitate bat, poiskana teknikoagoa, baina txambelak badu bere afinazioa ere. Azteko garaian bazen bere afinazioa, beste jotzeko estilo bat, jautziloak tapatzeko estilo, beste estilo bat gaitari konparatuz. Beraz, ala, gero beraz egtea, ea bata edo beste egitxago den, hori biziki zaila da, ne ustez? Siberun txoktua den batentzat, beti doanik entzun duen batentzat, jesne hori egetxako egin entzaio, beste pertsona bat baino, ez duena sekulan entzun edo hola, zenta jamak da jesna berezia dela, eta kultur edo inguru berezi batean garatu dena. Ara, Ibai Indarri esker gehiago badakigu. Txambelaz, errandu zu, ostian, behaz txambela joitzeaikin batian ere kantatzen zela, eta Siberotar txambela joilerik ezaguna izan dena, Pierre Cobet entzuten dugu, ariketa hortan. Uai, isatuko niz, txambelaekin emaitea, nigarre sortzen intzan, kantoian aierian emaitea. Nigare txoreten nintzan, nigare ziltzeko, ez ardian mendian, nusat bizitzeko, jentek izan den du, Franco.